أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافا يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. دا سورة بسورة مريم سرا مشهور دي ديكي دا آیاتونو تعداد چه ده 98 ده. شپږ رکوګانی دی، مختصر ده. دی صورت کې دعوت توحید یو لزای به مقرر کیږي، وخت کم ده، دی وجنا ترجمه کې به سرګندوم ان شاء الله. دینه مخکې صورت چه ده هغه تا صورت فاتر و، هغه مکی 43 ده او دا مکی 44 ده. پدې کې 762 کلمې دي شمار سره 762، حرفونه 3802 دي. یو حرف په لس دی. د دې منکر تا دا کار عبث دی، مونږ ولا کړی او دسته چې دایز د کوي غمسته زمونږ دغه واسطه خلق گنی چه دا خسته، منگوائی دا منگ لبسته. یو حرف پلسته. روجه کی بیا نفل فرضو ترسی، فرض او یاو فرضو ترسی. دا اللہ دلبار کی دا لوشه ده. مسلمان نن پری خودو تناسب دا صورت پا صورت کعب کی نفی دل میں غیب اکڑا دا چون بندگانونا تا واوری دا موسیٰ حضر علیہ السلام ذوالقرنین اصحاب کعف او نبی علیہ السلام دا بخل کو چور لاؤ دا ٹول عجز دی اللہ تا دلتا وئی ہوائی جو کی اللہ بلد دے دلتا وئی دا لحا سنگشو ستا گمان زن ندے یا ختم کو صورت کاو پا انما الہکم الہ واحد سرا تاو آوری دو او دایوی چا اللہ لشریک پا بندگانو کی سکنیشتے تخم خالی گیا زن نجوڑای اوز دادی دعوی توقید کئی پا صورت مریم کی چا انبیاء سابقین دو ٹول دا اللہ عبادت کرے دے اللہ لشریک ندے پیدا کرے دعوت صورت تزرود مستجیبین و مستجیبین چون خلق نفید تصرف داغونا دا خدای خدای توب چا سخنیشتے که انبیاء دی که ملائک دی که تی او که زیما نو دادو اتو دا شپگو انبیاء و تذکره کئی واقعان دا ذکری علیہ السلام چا اللہ تی عاجزی اکرا اللہ ولا بچه ورک پخپل سنیش کولے ماشاءاللہ واقعا د عیسی علیہ السلام د مریم چې د دوانو الله ته عاجزی کړ دا دون کوم صادق شوی دی د تخارق عادت معجزه وایي واقعا د خلیل الله ابراهیم علیہ السلام چې پلار ته وی ابا جان دا غا چا عبادت کوي چې ناوري نوینې نه تانس شیلری کولی شي بابا ځان دې اس ستړی کو سلورم واقعا د موسی علیہ السلام الله و ما دعوت د توحید لپاره غا چون کړو ذکر د اسماعیل علیہ السلام هغه د خدای حکم ته منقادو ذکر د ادریس علیہ السلام الله وای ما غل لوی مرتبه ور کړی و ذکر د ملائکو چې هغه سغه د الله صفت نشته دی هغه عجز دی ماشاءالله دا په دې صورت کې لنډ غونی خاکه شوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکہ کې وو دا مکی صورتونه مکہ کې بیان کړیو او صحابه او دا اوریدلیو او غول خدای شان ورک نن مسلمان دا ناوري دا ناوري دا ناوري ذهن کې نکینی پردی ملګرتیا کې خپل ټول عمر تیر کو کله چې جنگ بدر شو پای کې کفار ډیر چې دی مړ شو قیدیان شو لوی هنګامه راغله نو کافرو د مکی نه حبشو ته دو کسانو لیگل دا صورت انعام کې ما بیان کړیو. هغه دو کسان لاړو حبشو بادشاہ ته ایس رشوت ورکو او بادشاہ ته وی چې بادشاہ سلامت منګه مکی نه راغلیو زمون قوم ستا خیر خوا دی تاسو سره راغلی ویدن تس کسان دی بګوڑا یا خدای صحابه ته وی او ددو دین خراب دی ددو مذہب مسلک خراب دی ستا ملک خراب وی ګور صحابه چا ملک نه خراب وی خدا دی دروغجنو دروغ وی وی سوک دی داسی داسی علی وی راوی بلی او هغه چې دی نو عیسی علیه السلام ته کنزل کوي یا خدای صحابه به څنګه عیسی علیه السلام ته کنزل کوي لکه نن سبا دوی اولیاو ته کنزل کوي اولیاو ته څوک کنزل کولی شي خو دا کوم سړی خرابي دغه د خولې نه خرابې خبرې خیږي. حبشو بادشاه نجاشي هغه راوبلل چې راوبلل دربان والا ته وی مونږ له اجازه راکا هغه یریدل یریږي که نه دو هغه بار نه आवाज وکړو چې بادشاہ سلامت د الله حزب ټولګه حاضر دی بادشاہ دنه واورید او ځنه یریدل نه ماشاءالله دا څوک دا خبرې جوړې دا د نبی رسول الله د ترز یو او د علي صاحب ورو جعفر رضی الله تعالی وې دا ته وایي د आवाज بیا وکړه په ما خوګو لګیدل اوسا قریش راغلی دی چې دا مونږ لرا که مونږ هلته ووجنو آرامي سړی د خولې نه آرامیتوب خبرې کېږي وی تاسو ته اجازه ته راځی چې را دن نه شو سلام یې وکړو سجده بادشاه ته ونه کړه هغه دوه مکې نه چې تللي وو که نه د مکې کافر وګوره بادشاه سلامت ستا بې عزتي وکړله تا ته سجده ونه کړه مونږ تا ته سجده کوو دی سجده ونه کړه داستا خیر خوا ندی داستا خیر خوا ندی بادشاہ ته وي راغله وی تاسو سیده ولیو نکړه دا خلک کوي ای بادشاہ سلامت مونږ بهر کھانی بوټی ته سیده مکه کې کولا مونږ ته الله نبی را ولېګو امونږه فوکرو بغیر د الله نه چاته سیده مکه وای یغه نبی سنوم دې نومې واغستا یو دم مليان را وبلل او دلتا اگر کافر و وینا اوکرا بادشاہ تا جدو عیسیٰ علیہ السلام تا کنزل کئی گورا دروغ جن آخر ثابت شی چی دروغ جن دے اتاسو بارد عیسیٰ علیہ السلام سو آیا ہے نو سورت انکبوت سورت رومی واوراو بادشاہ مخ کے اے دائی واوراو سورت مریم وی بادشاہ پا جڑا شو اگر چه سوکو اگر طول پا جڑا شو داغو دسترگو نوخی بایدلی حقیقت چپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے بادشاہ اگو تاو اتاو سلر آگلی آئی دا چل دے دا چل دے دا حق وینا کئی بے تپوس د مریانو نه وکړو د عیسی علیه السلام د قیامت منځ کې نبیشته او یوشته دی اجو دغه نبی و کنه او دې خلکو چې دی د نبی علیه السلام سره دشمنی او زیاته وکړو بادشاہ دا غور رشوت هغه له واپس ورکو او مال حکومت بغیر د پیسو بڑو نه راکړي دي ادي ته وي تاسو زما په ملک کې سیوم یې تاسو ته ازادي ده تاسو ته که چا څه ووي هغه به ګرم شي هغه کسان چې راغلي وه دقسې لړلي بیا واپس لاړل بادشاہ بیا مسلمان شوی دی ډېر خلک مسلمانان شوی دی بیا بادشاہ چې مړ دی نو نبی علیہ السلام په دغه وخت کې موجود دنیا کې نو نبی علیہ السلام ته الله اطلاع وکړه چې نجاشی بادشاہ مړ شو نو د غایبانه جنازه یې وکړه خو د بل چا یې نه ده کړې صرف دا اس کو سوک بل چالا ثابت ہے غزان نلی گیا دے اب باقی ددی چکم دے نو جنازہ غائبانہ چوکڑا نو التا سوک نو دد جنازہ ضروری ہوا بل داد نبی علیہ السلام معجزہ ہوا دغه کټ الله پاک حضرت ته مخامخ کده سي جنازه ولا وکړه د بل چا غایبانه نشته ده د امام صاحب مذهب ده د امام صاحب مذهب ده د دې صورت لند خلاصه ما بیان کړه کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدو زکریا مبتدا محذوف تا یعنی هان ذکر رحمت ربک دا ذکر در رحمت در استاد بندا زکریا بانی دا اضافت مصدر شو مصدر عمل کئی دفعه معلوم نو ربکا منصوب شو عبده منصوب شو زکریا بدل شو اذنا دا ربه کلچ آوازو کو زکریا علیہ السلام اخبر ربتا ندان خفیہ آواز یعنی پٹ رو رو جوف اللیل مفسرین وائی لک جلالین شو س خبر و قبلی گیا نا بیا خپل خپلوان برا سر خان دی دزه بچی نو بچی الله ورکی بچی الله ورکی جام اشرفی څنګه نږدې او بابا دې شاه جمال وته وی دا بډایگان بال تتلی یا بابا شاه جمال دې پتر تلالا کتم نخری دادا خزی اجی چاته आवाज کې غنه دې خبر دا د خلکو عقیدی دی قرآن پریخی دی آوازو کو رب تا آواز خفی یا جو فلن یعنی دعا کی اصل اخفا دا را سنت اللہ فی اخفا دعوتی دا اللہ لحاظو کو دا غد طریقی دستور چرو رو یا دوا جہر او اخفا پدی کے اخفا وردہ اللہ دربار کے اخفا جہر برابر دی نو دی کے ریاؤم نرازی اخلاصم آرازی دا امام رازی لی کلی دی قالا اویل زکریا علیہ السلام زما ربا انی وحنا لازم وحنا پا من دا ضعفا دا جلالین روائی زما دوکی کمزور شوی دی بڑاو وشتعال الراس و شیبا زما سر سپین شو شیبان دی تا تمیز محول ان الفائل وی دا ظاہر کی منصوب دی تمیز دی حقیقت کی دا مرفوع دی فائل دی تب سنگا وی جلالین داغی تعبیر کئی یعنی انتشر شیب و فی شعری انتشر فعل دی شیب و فائل دی مرفوع میں ہوئی فی شعری دی تا تمیز محول ان الفائل وی از نیمه پا بلنستا بانی زمارا با شقی یا محروم بی دعای که یعنی اضافت دمستر مفول تا دی تب سنگ تعبیر که ولما کن بی دعای ایا که بی دعای ایا که دا تقدیر جلالین پیش کرده دی بلن زمار تالرا زپدی نیما اے ربا شقیا محروما بچی نو بچی نو اللہ تے فریاد وکو زیرے گما دخ پلوغ پلوالو نام ورائی پس دمرگ زمانہ ددخ پلوغ پلوان چیو محملو نو دے ویرید پدی چی دین بزایشی نو ولی اوغوخت و بچے چی دد پزے واریس شی نتبا بچی بانی دینی تعلیمو که ابا وارث شی خبر اخلاص شو پالاقو که بگوری پلکونو بچی دنیای تعلیم لروان دی در رسول اللہ سلم تعلیمی داسه در کورونو نووخ که چیشه پاتی نشو ایشه پاتی نشو ایشه پاتی نشو دا ما باندې کمزورتیا دا زل زیاته شو د دې وجه سو شو د دې حالات د وجه نه په دې دوو میاشتو کې مونږه مدرسې چندې له سوکو نه لګا ا دې دوو میاشتو کې مونږ لګو سالم کال کې اینه مونږ محروم شو مونږ پریشان شو زه ډېر پریشان شو 21 22 لاکھ میاش لگی ہر میاش، 1 کروڑ دین مخ کی قرضہ دا. دا خبر کم زیتا ہو رہا سیدا، اگر کمزوری پما دم رضیاتا شو سبق لو لو لینا شو. دا یول سو طلبہ بنین بناد کی دا لنگر کی خریس کی، یول سو کسان رضا کی درزلا دولس میاشتے. دا 84 کم از کم عملہ دا مدرسین دی تان دا دولا گوا دا بکم زیتا رسی اگر سرزا کمزوری شو. اللہ دے مخیر حضرات اللہ توفیق ورکی چدنے کئی پکار کے لاس مخیت کی، اللہ دے خوشحال کی پا دنیا پا آخر بانے. زیارے گما دخ پلوک پلوالو نام ورائی بعد موتی، دمانا جلالین کردہ او تبر زما آخر دا شنڈا دا لا تلی دو جلالین مانا کئی بچی نکی. ماتا بخشش کا خپل طرفا ولی یا موصوف محذوف تے ملدن کا ابنن ولی یا ابنن ولی یا یری سنی چزما وارث شی او وارث شی دا غچا چغ دا حال دے یعقوب نہ دے. بعض خلق چی پا قرآن نپوئی گی بلکہ دا قرآن قائل ندی، وہ استار ہزار سوچ دے سی دقا دے آیتو ندی، اسو کوئی اویا سپاری دی سو کوئی 40 تھی. نو بابا تچ دا خبر کئی نو صورت حجر کی تیر شو، اللہ وی منگ دا دے حفاظت کو، اتو وی دا ختم شوی دی نو حفاظت سنگا ہو شو، تو خدا بان اعتراض کئی. حقور ابو بکر و عمر چھ دے نو د نبی علیہ السلام بچولا میراث ورنک، اگور دې دې کې راځي ری یری سنی و یری سمن آل یعقوب، چې زما وارث شي او مارث شي د آل یعقوب هغه اگور یری سراغه دروغجن حافظه نه د آل یعقوب چې دې هغه د دنه 2000 سال مخکې تیر شي، اوس څنګه وارث شي؟ خدای دې و واسلی گیا قربا بودا لساقی تی آری یعقوب سنگ وارث شی، دی کی وراثت علم مراد دے تبلی غاٹ تلاڑی. بل دادا چی دا بچی سوال پیغمبر چی دیل پارا کئی چی زما وارث شی زما دا مال دا خونا پوی دا پیغمبران خو مال نگواری دولت نگواری، تا سنگ ترجمہ اکرا خطا شوی. نبی علیہ السلام وی منگ دل دا انبیاء لا نرسو ولا نورس، نہ زمنگ سو گوارش تے نہ منگ دے چا وارثان یو. ابھی جی صورت نمل کے راغلی دی چھ وارثا سلیمان و داود، سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام وارث شو، اتاس دا نبی علیہ السلام بچو تو وراثت نہ ورکو، دا پٹاخی خلاص ہے. دا داود علیہ السلام ہو گن شے زامنو، یوازی سلیمان علیہ السلام سنگ وارث کئے. معلومی کی دا وراثت دا علم و دا حکومت دے دا دانائی دے دا علم دے. سبحان اللہ، دا علم وراثت علم او دین دے نبوت دے. زکا انبیاء علیہ السلام لا یرثون المال، اگر دا چاہ دا مال وراثت او بچے جوانی وراثت دا پر نوار دا خزم دامیانو خبری دی، پیغمبران لوئی خلق تے وارثی دا علی یعقوب. دا اضافہ دلیل شو ددی چھے بچے وارث نہ دے د مال بلکہ د نبوت مراد دے. او گردوا اے زما ربا غلا رضیا، جلالین د رضیا مانا فمرضی انصر کی کئی لک دین کی پسند کا، بس دا دعائے اکڑا اللہ قبول اکڑا وحی و تراغلا. اے زکریا منگا زیر در کو تاتا بے غلامن یری سکا، جلالین دا مانا کئی بے غلامن یری سکا. نمی احیا دے داسی نم دے نمخ کے منگ دچا ندے گرزولے، یعنی داسی خوبو والا بسوک نئی جواہر کی داسی ہوئی. یحیا مانا دا تب کم دین، دا دین بداستا بچے جوندے کی نوچہ عالمی او بچه علمی نوسه علمی دا خون کئی دا دنیا ټول تعلیمونه وکړه تعالی زو پیدا راکړه اے زکریا علیہ السلام مونږ تا ته زیر درکو به غلامین یری سوکا نومی یحیی دے دین بستا ژوند دی کی قالا زکریا علیہ السلام وی اے زما ربا مال بسنګ او بچه او شی انا په من د کیفه دے وکانت امراتی اخرا اٹبر زما بانزا یعنی شند دا اولاد نراوڑی ازر اسیدل ما بڑا پیتا تعجبی اوکو دی عمر کی بچے خونے کی گی خالا اللہ اوی کذالکا تاچ سنگا اوی دغا سدا ستارا بوائی ها معلوم دا شواچ فرشتا راغلا فرشتا راغلا ستارا بوائی دا پا ما سانا دا ما ته پیدا کړه په خوات ایشه نوی وجود دینو وجود دینو نو دا دنیا خلق چې مرشي بیا د دې وجود ختم شي خاور سره خاوري شي لیکن بیا به الله قیامت پر درا پورته کوي لکه تو خون ته ګوري باقی د انبیا وجود سره خاوري کیږي نه الله پزما کا حرام کړی دی چې هغه د انبیا وجود سره وخري دا ضمانت ده باقی حافظان شو عالمان شو کچا سره داسې و شو نو کې دیش قال زکریا علی السلام او زما ربا مالا نخو گر زوان چیز خوشحاله شم چې چا اولاد نه داسې زیره و تراشی ډیر خوشاليږي قال الله استان خدا دا چته به خبرې نشو کولې خلکو سره درې شپې او درې ورځې دلته لیالین راغې هلته ایامین راغلې د علی عمران کې یعنی تمنعو من الکلام ته به خبرې نشو کولې دای نه خدا یعنی سعیلت بنی سوی یا چاړاتوب بنی بدن برابر بی نو ده اوت په خپل قوم باندې عبادت خانه نه عبادت خانه یا مسجد نو اوته اشاره وکړه چې تسبیح بیان وای د الله سبا او بیگا د داوود توحید شو اته زای برازي 18 آیات کې مخامخ روانه ده اوس دې باندې ټیم لګوم نو ټیم په خرج کیږي کوشش دادې سار ختم وشي یا یحیا دی گند ماج دی بچه او شو غلوی شو نو بود تاو رسیده بیوتا داوی این دی ماج دا کارون اللہ کئی تا تی داوی اے یحیا کتاب لونی سا پو قوت بانی دا اللہ کتاب نند پرده کتاب ابتاقت نیولی دی دا اللہ کتاب اخفول اندی مخلی دی الله کتاب کته مخله الله اکبر الله اکبر مسلمان سونه کوک شوه دے منگا دلا حکم ور کړو نبوت فهم نبوت پیغمبري سبیا بچپن کې وحنانن واتناه حنانا شوق د دین د محبت و زکاتن پاکی و کان تقی آده پریزگارو دیسو پریزگارو و برن منگ گرزوله و نیک سلوکا پا حق دمورو پلار دینو زبردست آسی یا نا فرمانا دالا نیک بندو سلام دی پدو سلامتی آده جانب دالانا کلچ پیدا شو کلچ مریبا کلچ پورت کی گیبا مواتن سلاسا ذکر وکا په دې قران کې د مریم یعنی خبر د مریم جلالین وی خبر د مریم کله چې دا په کناره شو د خپل حلنا مکان شرقی تا غسل د حیض لپاره ماشاءالله ویني وو یعنی ما سیما دا غونا حجابن زید پردی زید پردی غسل لپاره ما اولی گلا دتا خپلا فرشتا دیتا خپلا فرشتا روح نمران جلالینوی جبرائیل دے نو دا په شکل د بنی آدم ښکارا شو، یعنی فرشتہ جبرائیل یعنی غسل یې وکړ او جبرائیل په شکل د بنی آدم ښکارا شو بشرن سویا، دیتا جسمی مثالی وایي، جسمی مثالی وایي. قالت مای مریم خیالو کو سو ناری نه ده بدو پیرا دراغه نفی دل می غیب د مای مریم نکیگی، تو ته د خدای توب نسبت کای کی کوله دیو. اول مای مریم زپنا غړم پر رحمان بانی نفی دل می غیب شوا، دا د توحید خبره بیا راغلا 30 آیات کې به بیا راځي. زپنا وړم پر رحمان ستانا کت تقی، ان كنت تقیا نفذهب، لکه شد جزا بداسی جوړای، نو کت تقی زپنا وړم ستانا د الله په ذات باندې. د بیا زاوی کې راځي، قالا اول جبرائیل زه رسول د رب ستای ما، هاغه الله چې زه لیکلې متا تا لهابلک غلاما زکیا، دا حکایت ده د رب تعالی، فرشتي چاله اولاد نشي ورکولې، دین غلط مطلب ماخلا، دا د الله د پیغام حکایت ته جواهر کی وای، یعنی زه سبب وګرځیدم. الله وای چې تعالی بچی در کوم زکیا په نبوت سره پاک عیسی علیہ السلام. قالت مای مریم وی سرنگی با زمالک وشی ما تلاس نده رسول بنی آدم پنیکا، ولما کو بغی یا ززنا کار نیما، بغی ان مانا جلالین کی زانیتن. قالا فرشتی وی علم رو کذالکا، دا تچ سنگوی دا قصیدا سوره آل عمران کی وی چې د عیسی علیه السلام پیدا کېدل بغیر د پلار نه دا پشان د آدم علیه السلام دی چې نه مور دی نه پلار دی، هیڅ نشته. الله ته قادر مطلق وای. قال ربک استرب وای، جبرائیل جانب چې نشو ورکولې، دا د خدای صفت ته هو پیغام د رب و ته بیان کو، استرب وای دا په ما سان دا اچ وګرځو ما بچستا نخل پر د خلکو په باز بدل موت بانی، یا په قدرت زما بانی، زما په قدرت بانی برهان چې دینا خلک دلیلو نیسی چې الله داسې کولی شي، او رحمت زما ز طرفا، وکنا امر مغزیا کان کیسم جلالین وی خلقه دے، وکان خلقه امرا مغزیا، نو امرا مغزیا منصوب وای د کان خبر دی، د خلقت فیصله شوی دا په لوح محفوظ کې. فحملت هو قدرت په طریقې د مای مریم بچه په خېټه شو، د الله خوا خوا بازوی فورن پیدا شو، قدرت دغه ته وای د قرطبی کې راځي. لیکن د ابن عباس روایت چې د نه همیشتوم دی، د حضرت عطا ابو العالیه نے روایت دو میاشتو دے، بعض وی شپگو میاشتو کی، دا تفسیری کبیر روح المانی جواہر القرآن کی رازی. فانتبزت به دا روانا شوا پدغی مکانا قسیا، یو زیتا فاجا المخازو راوستل دا المخاز درد زہے، دا بچی پیدا کے دو تکلیف تا مخاز وی درد زهوت وی. الجاها ازتر رہا، اجاها الجاها ازتر رہا، دا بخاری شریف کی رازی، دا پریشان اکڑا درد زهد بچی پیدا کی دو الانجز نخلان کجوری منتا لتا تمید علیہا چپاغی تکیاو لگئی، زنانا دیر تکلیف تیر باسی. قالت دا بچه وشی، نو دا بچه لوی شی زوان شی مرتوی جاتا و گورا بی اقلی پیس نپویگی، مرتوی خواه دا سی بچه چی، نو دا ٹھیک نی خواه، دا تا منگا کٹا سره وایو موزو تاوای نمانی تیار نده. قالت مای مریم وی افسوس پما چې زمړه وې دینه مخ کې زکه د شرم صورت جوړ شو خاون نشته شرم صورت جوړ شو ارمان دې چې زمړه وې دینه مخ کې ازوې نسیم منسیا ایر تیرا پختو کې داسې معنا کوي نسیم منسیا ایر تیرا دا کلمه استطرادی ده څنګه سړې مړې خزمه ده ډوډۍ موډۍ چای مای کټمټ کوټه موټه دا بل لفظ دیتا استطرادی کلمه وایي طالب مالب تڼې مړې اګور دا پسې دا بل لفظ زیاتې پختونه نسیم منسیا ایر تیرا فنا دا آواز وتاو کو جبرائیل اگر کچھ زے کیوں من تحت ہائے زکا ہوئی میرے گا گرزون دستا رب استان لان دے سریا لختے جلالین کی وہی دا لختے سوخ کی اوبا پیتلے بیا اچھے نو دی موقع کی اگر لختے روان شو داد مائی مریم کرامت شو دا عیسیٰ علیہ السلام معجزہ شو سری یا لختے چشمہ و حزی حرکت ورکا پتر فقل بجز نخلی کجوری منتا دا او خوزاوا جلالین وائی دا کجورا او چشوا دا عیسیٰ علیہ السلام پیدا وقت پا کمزے کی گی آغا کجورا بیا باردار شوا او چا کجورا باردار شوا اب پکی کجوری ہوشوی دیتا موجزات دا انبیاء ہوئی سواخ که به ما تاوی دی موجزی نمونی دادا کلی موجودین دی کنا کتاو بتاو بتاوی دیو پیسی خلق نده دین خدمت سو که غولا بدیشی دا موند کجوری برای ابن عازب روایت تی بخاری کی چه دا سریعه دا نهر صغیر نوم ده منگو تا والو آیو سوریانی جبا کی سوریانی جبا کی دا بخاری کی رازی نو دا خوزوا دا بوٹه نو دا بپتا کجوری تازه غرزایی مخی نوی از شورو شوی فکولی خورا وشربی اسکا یعنی دی کجورو نخورا ادقا وبا چی قدرتی را اواتی دی نسکا و قری عینا سترگی خواب بچی بانی دا عینن تمیز محول عن الفائل دے تو سنگا وائی یعنی لتقر عینو کی نو عینن منصوب ما مرفوع کو لتقر عینو کی دا جلالین کی رازی دا تمیز محول اغزیات بیانی نظر پا ترجمہ کی دا ذکر کو ما چی دا تالیب ٹریننگ حاصل شی ہر صفحہ کی خام خاص نحو معنی نحو معنی دا اللہ فضل دے تفسیر سلسلہ شروع دا پائے کہ اول نحو معنی دی تقدیرات القرآن دی سنگ دا تقدیرات ز بیانوم د قشان تفسیر سلسلہ روانہ دا اللہ روانہ کڑے دا فہما ترینا کتوینی مائی مریم تا جبرائیل وئی کتوینی بنی آدم احدا سوک تن بت پوس کئی چ دا باچے سنگا راگے کم دین پیدا شو دا خو اشکال راگے تو سر خبری مکا فقولی وایا ما نظر کردے رحمان سو ما دروجی نمرات دا دینا روجا دا مفترات و معلومو نوم دا و دا کلام نوم دا نو کانو لا یتکلمون فی سیامهم داغو طریقه داوان چه پروجا که به خبری اون نکولی دا داغو عبادتو پا آغا زمانه که نو داسی به نظرو ما کو نو نبی علیہ السلام دادینا من او کلا چه خبری با کوای خبری بندول من دی نو گویا دا حکم زمان پا شریعت که منسوخ شو دا احکام القرآن که جساس بیانه ابو بکر صدیق سو کولی دا اگر خبری نکو علی ویدا ولی ویدا سی وی نبی علیہ السلام منع کرده الاسلام و یهدیم ما مزا اسلام سر مخکنه خبری پاتیشوی خبری اوکا دا روح المانی کیوم رازی جواهر القرآن کیوم رازی و ایمان ندر کرده در رحمان در روجه زب خبری نکم الیوم نن انسی یا بنی آدم سر داغو پا دین که دا منت دا سی جایزو فاتت راتو کلم ای مریم دی بچی سر قومها پل قوم تا تحملو حال ده جلالین وای تحملو فی یدها لاس کی نیول ده داو پسې توا د لپاره د عبادت کې حذف ته فرعوه خلقولید یا مریم دا بچې د کم دې نه راوړ ګوره شرم جوړ شو ډیر لوی پاک بنی آدم ډیر خپکیږي زکه وی جمړوي اګنده بنی آدم پروا هم نه ساتي دا په دې دنیا کې دا چې وای چې دنیا چکلی دي اغا زنانه چی اغا چه کما دغا لینه شروع کره کنه ای سر خوانو من موجودی اغا پا خپل درک ور کهی پیسی سو دی کتو شده میرا جسم میری مزی میرا تن بابا شریعت پا ملک نافذ کا مجال سده سو غلاو کی ملا مجال سده سو زناو کی مجال سده سو قتلو کی مجال سده چی غلط خبر دخلی نو باسیه دا اوتونو کې یو بل پسې هغه بکواس کوي چې سبا د ته وایم هغه وی راشي کې ګوري شریعت نظام الهي دی تا پردیش یې ځدکنو خپل شه دی پرې خودو قالو دیو یې مریم تارات لګر دی فریا په بوتان سره دا خو دې ډېر بد وکړو یا اوخته هارون اخور د هارون علی السلام نو هارون علیہ السلام خو بخوا تیر شوی دی دا واقعا د دینا هارون علیہ السلام قریبا ول سوا کال مخکی تیر شوی دی ول سوا کال مخکی نو یا وخت هارون سمانا دا نو یو صحابی هغه باندې چا اعتراض وکړو سفر کې چې ستاسو قرآن کې یو وخت هارون راغلی دی نو هارون علیه السلام خو پخوا تیر شوی دی دا دغه خور څنګه شوه خو تقریبا ولس سوه کاله مخکې تیر شوی دی واپس راغی نبی علیه السلام ته دا قصه وکړه نبی علیه السلام ورته ووی چې څوک نیک سړی تیر شوی نو بنی آدم د هغې نوم ایږدي او که نه موږ د پیغمبرانو نوم ایږدو اندوان ده بلچانو میگدی ده چاس خیالات دیغنم یا اخت هارون اینه که بی بی ده بمانا شیخ القرآن ده پنج پیر کولا 60 سال مخ کی درس که نستو دایو بی یا داسی هوا یا چه ده پلار پا طرف رو ریو یا افزل ده بنی اسرائیلو یا هارون علیه السلام مراد ده چه پیغمبر ده نو استاپلار امرا سو انزنا کارا سو انزانی وما کانت امو که بغی خلقو خبری شروع کری لکستا مور بغیین نوا جلالین د بغیین منا پزانیتن سرکی نو فمن این لکا هزن ولد ستا بچه سنگو شو فاشارت اشارا اکرامای مریم الیه بچی تا لکا مطلب کلمو ہو جلالین وی کلمو دسر خبری او که اینی نظر تو لی رحمانی ز خبری نکو ما داغو پا دین کی چرا واو داسین واغا گورا نن فیده رووتا رووتا کنا قالو دی خلکو وی منگا سنگا خبری او کو داغا چا سرا چاگا پا جولای که ما سم ده نن پیدا ده نو مای مریم دا خبره وکړه خلقو قتل چې حضرت عیسی علیہ السلام د دغنا جولای نه داسې راوخته ده ادا نرای ګوتنی اونی ولا قال انی عبد الله ورکه بچی داسې خبرې کولې شي بس ټول پوشو نو عیسایانو سچالو کوم ای مریم عیسی علیہ السلام خدایانو ګرځولو ا یهودو نسبت د زنا وک دا جدا پالتای جوڑی شوی دیتا افراد تفرید وی دا اللہ اولیاء دا اللہ پیغمران اغون خدایان مجھوڑا وی تا تختا کیے گی او عالم الغیب حاضر ناظر مو آیا تختا کیے گی اگر دغو بے دبی ان کی خطا کیے گی وقت غیبے نظالی کا سبیلا قالا پو جولائی کے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام انی عبداللہ دا اخبار دے دا آگے چی دا غب حق کی اللہ لکلے ہو دا جلالین کیوائی دا کلمہ دا عجز دا چیزا عبداللہ ایما ابن اللہ نیما زا عبداللہ ایما اللہ نیما دا ود توحید راغ للہ 20 آیات دا پا مخبانی 35 آیات کی بیا برازی دعوت توحید وسرا وسرا بیانو وقت کم دے ما تے کتاب را کھڑے دے کتاب کم سے ملا اشوے دے لکہ زمان پا حق کی دا اللہ لکلی دی ہذا اخبار بما کتب فی حقی ہی جلالین وائی داغ پا حق کی چا اللہ سے لکلی و داغی خبر پا معصوم جولائی کی اے گتا ادا سکرا قال انی عبداللہ و خلق و یقین را گئے لکہ دو جریج واقعہ کی یقین را گئے ما مخ کی بیان کر دی بیانو ہے ما وقت کم دے آتانی الکتاب آماتے کتاب را کھڑے دے کتاب را کئی تعبیر پھو معذری سرا لوجہ دے کمالی تحقق نا چنا خبر یقینی دا زیگر ظلمہ نبی زیگر ظلمہ مبارک بیزاوی دے مبارک مانا کردہ یعنی معلم دے خیر لکہ انبیاء حق پرس علماء دا دے خیر تعلیم ورکئی خیر آگا دے چالہ را لے گل دے اینما کنتو کمزے کی چیزے یما ما تے وصیت کر دے دمان زہو دا زکاة سو پوری چیزے جون دے ما نو چاچے اعتراض کر دے چی عیسیٰ علیہ السلام برا دے نو التا زکاة چالے ورکی ویتال را کی دے طالبان اس خط سے دی چی زکاة ورکی سو غلطی خبری کئے فضولیات پٹاخی خلاصول دیتا وی ما تے وصیت کر دے دماغ زو دو زکات ما دم تو حیا سوک چی عیسیٰ علیہ السلام حیات نمانی نو آغی وی برا آغا زکات چالے ورکی ویدہ طالبان زکات چالے ورکی دی حیات نمرات حیات متعارفہ دے جواہر کی وی اتھا پا دے پوئے چی ظاہر دا حدیث ندا معلومی گی نو مراد دا زکات ناغه دے چی پا دنیا کی حیات متعارفاو نو اس خبر سو و برن زین ایک سلوک اگر زولیم پا حق دوالی دی زنیم گر زولی جبار شقیہ بدبختا زبردست او بدبختا نیم گر زولی و السلام علیہ سلام دا جانب دا اللہ نا دا جلالین مانا کئی دا پا ما دے کل چی پیدا شم کل چی مرمبا او کل پورتا کی گمبا اللہ وائی دائی چی خبری ہو کئی دا عیسیٰ ابن مریم دے پدی کی طول الفاظ دا عجز دی ویزا عبداللہ ایما یعنی اللہ نیما سالس و سلاسہ نیما دا خدای توب نسبت مکوا دا عیسیٰ ابن مریم دے پا قول حق سنا چی کفار پائے کی اختلاف کئی ما کان اللہ دعوت توحید راغلا ندا اللہ لپرا چی ونیسی ولد دا اغا بچے نیشتے سبحانہو کل چی فیصلہ کئی دے او کارن ویشان وغشی و ان اللہ ربی دا دعوت توحید بیا راغلا 48 کی بیا ورازی وقالا قال مقدر دے یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہوئے ان اللہ ربی دعوت توحید اللہ زما رب دے استاس و رب دے داغ بندگی ہو کہے ولا تشرکو بھی اغلا شریک میں پیدا کوئے دا غینا ہو شوا حاضر دا ذکرہ دا توحید سبق دا صراط مستقیم دے جنت تا اختلافوں کو ڈلو آپس کے رک دشی آغا چی کافر دی دا پیش کہی دا رزلو ہنا چاو ابن اللہ دے چاو الہ دے چاو سالس و سلاسہ دے چاو تاو ابن زانیہ دے خلدہ د بکواسی خلو تنش بندولی اسمه بهم سخیستا اوریدون که ده سخیستا کتون که ده اسمه بهم ما اسمعوهم و ابصر بهی ما ابصرهم ابن عباس وی چه کل ده ما تراشی ده بخ گوری ده ببینی ده تب حقیقت سرگند شی وقب نوری ده بد جهنم چور وی یوم یاتون انا پاخرت کے لیکن ظالمان نن پدلال مبین کی دی لیکن الظالمون اسم ظاہر ذکر کا پکار سو لیکنهم اليوم نو پزید مزمر کے مظہر راوڑل پزید لیکنهم کے لیکن الظالمون راوڑل یعنی قائم کا ظاہر پزید مزمر کے دا دل پارا چې په ضمیر کې آغا شی نشته کم په لفظ د ظاهر ظالمون کې دی لکه ظالم انت جهنم کې سوځي نو ظالم لفظ وته وي دولا او يروا اهل مکه صورت مکی دی دروازه د افسوس نه لا سن به وری دی کله چې فیصله وشي د کار دو په غفلت کې د دنیا دو ایمان نه راوړي منګواره سان دزم کیو اواره سان دا چایو چپ دزم کدی ما ته بغل زولې کیږي سبحان الله دا الله پاک وینا دا وذکر فی کتاب ابراهیم اے زمانہ نبی ذکر کا په قران کې قصه د ابراهیم د رښتینه نبی وو پلارته وی اے ابا جان خواږ کلمات اے ابا جان تار کافرو اے ابا جان دینوی چه ازرا اے ابا جان ولی بندگی کوي ابا جان دا غچا چنا اوری ته چغیو باسه ولا یبصرو نینی نینی ولا یونین کشیات نشی نشی لري کوله دا تقریبا سل پاس 4000 سال مخکې د ابراهیم علیه السلام تقریر دی دا قران ذکر کړی دی ولا یغنی عنک شیئاً اے ابا جان ما تر اغل دی علم هغه چې تاسو غنیشته نو کشر د مشر تابعداری کوي نو بیا خو په کار دا و چې ابراهیم علیه السلام د پلار تابعداری کړی وي و ده کشر مشر ندا ده حق خبر ده پلار کافر و قطعی فتبعنی زما اومنا زتاتا نیغلار خیما اے ابا جان بندگی مکوا ده شیطان عبادت ده اسنام چکای ده بندگی ده شیطان ده زکا ده غمل گرتیا ده شیطان ده رحمان نفرمان هده ده ده ادب الفاظ وی اے ابا جان زیری گم تا تبو رسی گی عذاب در رحمان ابا جان فتکونا تبشی کتوبو نباسی تبشی شیطان ولی عمل گرے جلالینوی قرینا فی النار اور کی با یوزی ای قالا پلاروی آیا بی رغبتی کئی تو زماد حالی حونا اے ابراہیم کته بازار نغلی حزب بدی په غټو باندې و لما ته هی سبق ګراندې پلار غټو اشتو ته تیار شو لار جمن نه کجلالین و بل حجارته وهجرنی ملیا زمانہ لریشان زما کار کې فرق راولي داغه کار سو شرکیات داغه کار سو د وخت بادشاہ نه به ساغستل او کنه هغه ته نمرود وای نمرود پرواز نه امرودو دنیا تا دا خلق را غلے دے تا دا قرآن خدمتو کا اللہ با تعالی دا دنیا دا آخرت خوش آلائی را کی قالا ابراہیم علیہ السلام و یا با جان قطع دی سلام وی مراد دا سلام نا سلام دا متارکی دے تحیہ ندا کافر بانی سلام بنا چھے دا قرطبی وی مدارک وی جہاری وی معارف وائی زبطالہ معافی وغالم در ربنا اللہ پا ما بانی میرو باندے زبا کنارشم ستاسو ناستاسو دماغو دانو نا بید اللہ نا وادعو زبلما رب لرا دعوت توحید زربلا بلما او زربلا بلما امید دے جزبن شم پا بلن در ربانی شقی یا محروم کلچ پا کنار شد آغونا دا غید معبودی ننا وما یعبدون اعتزالا فعل دے زمیر پکی ابراہیم علیہ السلام تراجی دے غفائل دے هم مفول اول دے وما یعبدون دا مفول ثانی کا دون پا کنارا شو دا غود آغا تپناگانو معبودانو نا بت پرستو ما وطا حبک اسحاق علیہ السلام زویده و یعقوب آدن و سیده سبحان اللہ پیغمبرانو سلسلہ جوڑا شو بنی اسرائیلو پیغمبران چیزا ٹول دے یعقوب علیہ السلام اولاد دے وکلن جعلنا نبی تنوین عبد مضاف الین دے یعنی کلم منہم ہر یود دونا یا کلم منہما ہر یود دے دوڑنا ما نبی گرزا ہو ما بخشی جو کو دے درے وارو تا دلتا لہم جمع ویلا جلالین وائی مراد تینا ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام درے وارا مراد دی ما ورک دولا من رحمتنا دخبر رحمتنا مفول محذوف تے اما فول سی چه دی جلالین وی المال ولد ولد المال ولد مالی ورک ولد ورک اما او گرزو لا غدر ولا لسان صدق علیا جب درشتین تیا علیا اوچتا مراد دینا سنای حسن دی چه آخر الابد پوری خلق وائی ننزوس لگیم داغ صفت کوما نو لسان صدقین دیل شامل شو چه زیزویم سبای بلوی یعنی ثنای حسن چی باقی دا پاغو آخر الابد دائمی آباز سے وائی تفاصیل ٹھول دا سی وائی اذکرو کا پا دے قرآن کے دے موسیٰ علیہ السلام دے مخلصوں مخلصن یا مخلصن مخلص موحد اخلاص کو ان کے مخلصن پسی غیر اس مفعول سرا اخلاص کرے شوے لکا اللہ چن کرے ہو دس ہو آیا نو قرآن دا فتحی او دا جر کے دا نکتی رہا ہوا تھی دے رسول ہما ہو نبی ہما ہو ما وط آوازو کو دا جانب دا تور ایمن یمین دا موسیٰ علیہ السلام پا وقت مناجات کے ما نزدے کد نجی یا لپر دا مناجات وحی لپارا ما بخشش کا غطا خود رحمتنا روڑ داغ حرون نبی از ذکر و کام پا دی کتاب کے دی اسماعیل دی رشتین دو وعدی و واقع دا زبح مراد دا پلار و تاوی بچی دا اللہ حکم دے وی دی زبح کنو بچی سوک زبح کئی ابا جان چو اللہ ویلی دی نو بیا با حکمی نو ستی آری ما امورنے والے تا پسک غم تیارا دا بسکو کی اللہ دا اگر بچی وجنی نا امتحان اخلی زبا دا بجلی بیارا اللہ دا سی جل دیوے دا منگ سر ٹوکی کئی نوی شیطان راگے ابراہیم علیہ السلام تاوی تا چاک تا دی خبر ہے اکڑا گور بچی چا وجل دی نو پگیٹو یویشتا نو التا جمرو کی گیٹای اخلی او شیطان لولی از امان پختان چی جمرو اولی نو غٹی گیٹای رو اخلی بیا غزرو اشتا خزوان چپلی را چی چپلی منگ سر ملگره و تازه سر خریله و جو چی روستو نو گٹی او اشتا اگه پر سرو لگید اگه داسی روستو او کتل و زنه ما پوری دی یا اللہ وکی گدا ماشاءاللہ صادق الوعدی نو پا گیتوی چی ویشتن او سا پوری ویشتے کی گی دا پختانه و سر چی دی نو سپلیم رو اخلی ولی وکانا رسول النبی امر کئی اہل تا پا مانزا او پا زکاة در رب نیز مرضی یا یعنی مرضی کړی شوی لکه مرمی انت وای اصل کې مرمو یو نو ذکر وکا په دې قران کې د ادریس علی السلام د نوح علی السلام د نیکونو نه دی اته سوی چې د آدم علی السلام نو سه دی د رښتینه نبی او هر نبی رښتینه ورفعنا مکانا علیا ما اوچت زه تر رسولم باس خلکوی اوسم پاسمانونو ژوندې دي او التا د ټیلر ماسترای کار کوي خلکوی بابا داغه دا کار نه و دا مکانن علیا چراغلې دي بیزاوی مدارک کی وای معرف کی وای شرف النبوته د ملک الموت واقعا خلق بیانې اغا کسی دی اغا کسی دی دا خلق ما په دو انعام کړه او چې هم بیا دی د ذریت د آدم علیه السلام نه د اولاد د آدم علیه السلام نه او هغه چا نه چې ما سواره کړه او سره د نوح علیه السلام نه کیشتای کې او د ذریت د ابراهیم او د اسرائیل نه دا غی د اولاد نه اسرائیل معنی یعقوب علیه السلام او هغه نه چې موږ ته هدایت کړی او ما چون کړیو دودا غینو کله چې تلاوت کیږي په دو باندې آیاتونه د رحمان نو پریوزی سجده کوونکی جړی دونکی جلالین کی وای فکونو مثلهم تاسو په شان د دو شی نو پیدا شو پس دا غونه خلفن په سکون سره وای نه اهلا مزه ځایکم فاشاتو پس لانل فسوف یلقون غیا دو ملاقاتو کی د جزا د غی سرا ابن عباس وی کند مراد دا گمراهی مراد دا داغی وبال با بیا مومی شهوات پس روان شو نن دنیا تا گورا دا نم مسلمان دے بلی غیر تا روان دے کت ډیر کوشش کوي تا ته بس پک ګوري ځکه چې د بل چا ملګرتیا یې پسند کړه نو پسند شو یو بل کې کم کار د خدای رسول په نیز پسند او هغه پری خود نن کوشش دا دی دینی تعلیم کوشش کوي چې حاصل نشي دیو جن تا به نی اورېدلی چې څوک حق پرس عالم برسر اقتدار راشي اغه ته لار کې کنده تارونه ولګول کنده تارونه دا کنده تارونه بازارونو کې ملاویږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې شاندار مکانونه تعمیر کول او داسې شاندار سواره هیڅ پاغي د خلکو نظر ولګي او ځان اوچتو غني داسې لباس چې هغه شان ایشان او خلکو ته اوچت ښکاریږي دی آیات کې هغه داخل شو قرطبی معرف کې راځي ماشاءالله ماشاءالله مگر چا چې توبه وکلا ایمان راوړ اعمال صالح وکړو دو بدن نشي جنت ته اپ دو بظلم نشي ذره برابر هغه جنتونه دوسه دو هغه چې رحمان وعده کړدا د خپل بندگانو سره بالغیب بیل هدلو د رحمان کار با شروع کې نو رحمان به دي خوشاله کی خبر اخلاص شوا د رحمان کار پری خود هر ځای کې مسلمان ګورا مسلمان د اسلام کار پری خود هر ځای کې ګورا دته متاثرین توربیله وای انه کان وعده دا وعده د الله مأتیا لک مرمیا نه به اوري پای کې لغوه خبرې مگر سلام یسمعون سلاما دو لپاره رزق دی په جنت کې سبا بیگا یعنی همیشه تلک الجنتو د نمخکې یقال مقدر دی جلالین وایي اوبه ویلی شي دغه جنت دی چې موږ وراثت کې ورکو خپل بندګانو ته من کان تقیا چې څوک تقی دی تقی بچ کیدونکې ته به څنګه معنا کوي ابن عباس مدارک وایي تقی یم من الشرک چې شرک نه ځان بچ کوي یا تقی د هر ګنا نه جبرائیل تنبی علیہ السلام پہ یو موقع ہوئے بخاری کی راضی یا جبرائیل ما یمنو کان تزورنا اکسانا مما تو ہمیشہ والی نرازی نو جبرائیل ہوئے چی دا اللہ حکموشی نظر آزما اد اللہ حکم نی نظر آزما ماشاءاللہ ماشاءاللہ منگا ننازلی گو نراکوزی گو جبرائیل ہوئے مگر پا امر در ابستا دل پار دی ما بین ایدینا و ما خلفنا یعنی ہر وقت داغ دے یا اختیار داغ دے زعبد مامورم کلچ اللہ مالیگی نو نزل تو را کشما سترگ رب کی را کزی دبا ویزا خوبستو احتبستو روح المانی جواہر کی رازی چ اللہ میں منی کی نو بیا جوزن ناراض منو سبحان اللہ دا مکالمہ شو دا نبی علیہ السلام جبرائیل وما بین ذالک وما کان ربک نسیا ستارب تیر کڑے نہیں رب دا اسمانونو دزم کے دعوت توحید راغ للا دا وزل شو 93 کی بیا برازی او پما بین دے کے داغ بندگیوں کا ٹنگ کزان دے باب دلال لپارا حل تالمو لو سمیا دا یحیی علیہ السلام پنوں کے راغے لم نجل له من قبل سمیا داغ ہم نام ہے سکنو خوبو کی داغ ہم نام ہے نو دل توائی حل تالمو لو سمیا تو دا اللہ ہم نام ہے سکتے شی ہم نامے لقد اللہ کم نمن دی دبل چالن دی دا اللہ کم صفات تھی لک عالم الغیب حاضر ناظر دے پارچا خبر دے ہر جے کی خبر دے ارچا ترسی گی ہر وقت کی زسی گی دا صفت دا اللہ دے دا ہم نامے سکھ نیشتے بل چا عالم الغیب حاضر ناظر ہوئی تا اللہ لا ہم نامے پیدا کا گور چ قرآن واوری چ قرآن واوری اللہ اکبر وای بنی آدم آیا چیز مڑ شما زب بیا جون دے پورتا شم دا قبر نا دا کم بنی آدم وہی کٹا سرے کٹا سرے دے دا اللہ یوالے نمانی آیا دے نیا دے دا انسان چما پیدا کرے ہو پوخوا ولم یکو شیعا اشیع نو لکتا چانتا پوس کی ستاش پیت کال عمر دے آزما شپیت دے پورا وہ دوش پیت کال مخ کی تسی کتو آسا ہوئے بس دا خبر دا نا دے پیدا شو دے ذرات نا دا رزق بندوبس شو دے پیدا شو دے ذرو دا بیا برا اوزی ستا پر اب دے زما کا سمی زبدول جمع کن وشیاتوین دے تا ووپ منا دا معاوی مدارک کی رازی یعنی مع الشیاطین زبدو جمع کم سرد شیطانانو نا زکا شیطان وطان سبق خول دے بیا بے حاضر کم چاپی راد جہنم نا جیسی یا پڑ مخیب پراتی جیسی یا پڑ مخیب پراتی جہنم کے او ہو ولی نا پوئی گے زان پوکا دے ازگار ندے دے با ازگار شی دے با دے بوزگار شی بیا با منگ جدا کو دہر فرقے نا کمی او سڑے چ زیاد تے پر رحمان بانی ایتی یا نا فرمان ہے کہ ایتی یا نا فرمان ہے کہ نبیا جہنم تا آغا با مخی کو چا غد دو غٹ اپ سری غٹ شی اب جہنم تا کما زا بیا با نور اپ سی روانی چ چاتے لار خودلی دا زائد تا پلاری زوی ایک پلاری سمال نحنو اللہ وی بیازو خپوی گم پاگا چا چاگا غردی بیہا پا جہنم کی سلی یاد دن نکولو فنبتا دیو بیہم زباغو نشورو کما لکا فرعون بمخ کی روانی و پسی داغ لخ کر بروانی داغ لخ کر دا داغ لخ کرو کنا نو موسیٰ علیہ السلام جنت تا مخی روان دے و پسید آغا ملگری روان دی بیا نبی علیہ السلام د ټولو نه مخکې جنت ته روان دی. نبی علیہ السلام وای د جنت دروازه به اول زبر تا کومه. زا خبره باندې پوه شوې، جنت دروازه به اول زپور بیا تا کومه. زا استا څنګه خو هغه د داسیزي که داسیزي دنیایی تعلیم یو کو دینی اونکه د دې دین د تعلیم نه دومره لری شو لکه اسمان د زمکه نه، او پردی تعلیم ته دومره نږدې شو لکه دواړه سترګې یو بل ته نږدې دي، دواړه سپېږمې یو بل ته نږدې دي، دواړه شونډې یو بل ته نږدې دي، د دومره نږدې شو. دا ولی د متاثرینو نه دی، د متاثرینو نه دی. بیا زه خپویږم په هغه چا چې هغه اولاد بها په جهنم سلی یا په دنه کولو، نو هغه نه به شروع کما. وإن منكم إلا واردوها، دا آیات لغونه ګران دی. اتاسو کې هیڅوک نشته مگر واردوها، واردوها دننه به شي جهنم تا. نو که ټول مراد شي مسلمان کافر ټول سره د انبیاونا، مسله ګرانه شوا. و ان منکم الا واردها، تاسو کې هیڅوک نشته مگر د بدن کېږي جهنم تا. ستا پر ربانی دا فیصله کلکه ده، مضبوطه ده. سبحان الله، دا ورود دا من غیر دخولین دی. حضرت حسن وای چې ورود په معنا د مرور دی، په پولیسورات لپاسا من غیر دخولین، بغیر د دننه کېدونه یو معنا داده. دا د حضرت قتاده نه روایت ته چې مرور پولیسورات باندې لپاسا تیر وتل دي. ورود په معنا د مرور دی، په متن لپاسا. روح المانی راځي جواهر کې وای، یعنی ورود په معنا د مرور دی، لپاسا لاندې د دوزخ نقشا په شان د تنور ده، لپاسا طرف تنگ دی، باغی لپاسا پل دی، دا جهنم و تخی چې دل قدر راشی. بیا دا کافر مومن دواړه باغی روان دی، نو کتا جهنم دی پوری جنت ته. دا کافر ګوري چې جنتی جنت ته لاړه، دا دل الله افسوس ورکوي چې د ملګرتیا دې نه وکړي، تا د کافرو ملګرتیا کړي وه، ته کافرو سره جهنم ته لاړې. نو چې کته وګرځي نو دا جنتی لپاره به شوق پیدا شي چې ما د جنت لار چې اختیار وکړه، دا ما باندې الله فضل وکړه، وګوره جهنم نه بد شوم، دا نور بار تاو شي. ماشاءالله، تیرواته په پولیس ورات باندې، دا د ابن عباس روایت ته، د ابن مسعود روایت ته، دا د کعب احبار روایت ته، دارنګ قرطبی جواهر معرف کی راضی. او څوک د دې ورود معنا دخول کوي، دن به ټول لاړ شي وتا. الا واردها بانا داخلها، مراد دا مرور نه دخول دی پنیز دا علی، او بل روایت دی ابن عباس نه. دا جمهور علماء اهل سنت وای، زکا چې الله ویل دی بل آیات کې فاوردهم النار، فاوردهم النار، فرعون به دا خلق خپل لخکر اور ته دن نکی، اوردهم النار یعنی ادخلهم. بل دادا چې آیات کې راغل دی لو کان ها اولای آلیتن ما وردوها، دا مضمون ټول مدارک کې راځي، کدا آلی هوا ما وردوها ما دخلوها. لکه بوت پا کتا پروتی، سمن نجل لذین اتقاو، بیا با مخلاص کو آغا چالا اتقاو، دا نجات دا پس دا دخول نئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلا ام بوینا کئی چی دو، یعنی ورود پا منا دا دخول دے. لا يبقى بر وفاجر، بر فاجر بپات نشی الا دخلها جهنم تبزی، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما، نمؤمن نیک بندا کامل چې جهنم ته دن نشی نو جهنم بشي بردم و سلاما لکه ابراهيم عليه السلام باندې دا نقطه شو لکه په ابراهيم عليه السلام دا مدارک کې راځي نو بردم و سلاما حدیث کې راځي کدا قران پاک په یو اوس خا دغه کې سرمنه کې بند کړل شي اور ته اور دول شي محترقه د سوزینا اغنی چې ته داسې وګزان به خراب کې مراد د سرمنه نه د حافظ سینه ده مراد د سرمنه نه د حافظ سینه ده دا غټ خلک نه خپل بچی حافظان کوي نه خپل بچی عالمان کوي نه دیندار کوي نه امانتدار کوي نه تقوادار کوي او نه چې کوم دې نیکو سره کې نه وي وهو دا به پوښ دا مونږه پوښ تاسو کې هیڅوک نشته الا واردها داخل بشي جهنم تا ستا پر رب دا فیصله کله کدا مغزیاً معنا به شه القرآن کوله کلکه 60 سال مخکې په جمی کې مونږه درس کې ناستو زمای خیل سره 200 طالبان به ایله و هغه درس اوس خدای داسې حد ته ورساو چې مخلوق اریان دی دا ولی د سپو غپله نو بابا سپي غاپي خو ستا خپې دوه دي ته ولې غاپي سپی غاپي د هغه وروستو هر څه ښکارېږي ته ولې داسې کوي دا خدای پاک چې وچلوله خبره سړی اریانېږي ثم ننجي الذين اتقوا بیا به مونږ نجات ورکو هغه چا ته چې هغو د شرک نه ځان بچ کړ دی. ابن عباس جلالین اتقوا د شرک او کفر نه نظرا په مان در نه تروکه دی مونږ به پرېږدو ظالمان مشرکان په جهنم کې جسی یا پړ مخې به پراته یي دا به پړ مخې پراته یي مؤمن په پولیسورات تیر وته کته یې وکتل دله د شکر موقع راغله هسې خو نه کېږي که کېږي پړ مخې به پروت یي جسی یا او کله چې تلاوت کېږي په دو باندې زما یاتونه واضحا کافر وایي مؤمنانو ته کم یو د فریقینو نه یعنی مونږ او تاسو غوره دی په اعتبار د مقام یعنی منزل جلالین وی منزل او احسنو ندی یا ایو الفریقین احسنو ندی یا کم یو غوره دی په اعتبار د ندی د ندانه دی جلالین وی مجلس کې چناستین یو بل ته آواز کوي ته څه وایې هغه وایي ته څه وایې سی شی راوړو دا راوړی دا راوړی مجلس کې دا آوازونه یي دا به خوشحاله خیره ده په جنت کې ناستی اوزګار به عمرزاده پاک اوزګار اوزګار خیل وته وایي دا به اوزګار خیلی ځواني همیشه ده صحت همیشه ده خوشحالی همیشه ده خایسی همیشه ده نعمت همیشه ده سونه محلا کردی پخوال دونا پیڑای ده حرامو پیڑی به خوڑلی اگا ورو اساسا نوری یا اساس امام بخاری مانا پا مال سر کرده در رئیان مانای منظر سر کرده یعنی مال لحاظ سرا منظر لحاظ سرا لولی بلڈنگان زمانه بی وایا سوک چپ گمراهی کیوی نو فل یمدد له رحمان و مدان نو رحمان اغل لا زیادتی زا نوری پیسی ولور کی نوری ولور کی فل یمدد فل یزد الله زیادتی رحمان زیادتی مدد پا زیادت سرا مال اولاد کی هر شی زیادتی گی دمر مال چی بیا غشمار نیشی کولی اغی کلی گیا دی لکه گنگوٹ پا دی لی دلی اوز دی بلی میاشتی که با تشریف را اولی دی بلی میاشتی که گنگوٹ با تشریف را اولی دی دیر پاکی خواه گنگوٹ دیر پاکی باورا چې دی او زلوی گنگوٹ تا زد چیزو سیل که و زمان باغ تلال شا و باورا خوشبوداری خوشبوین سره کاری گنگوٹ دو غلو سره کاری وی زوزگار نیمه ما ده کار مو باسه تا تا و گوره ستا کار تا و گوره دا دلی گیم محنت کوم کوشش کوم پارٹنرشپ تے زما زچی زولار شو چھے لار دا سی وہ کردہ و باغ کی دن کا راجہ رات کی رانی پھول چمبیلی گل پھول گلاب چاپی رہے وہ کردہ و بیوتا ہوئی گنگوٹا خوشبینیش تے یرا ما خونلی دلا پو نشما نو باورا و تا ہوئی دا سپیگمی دی روالا و نو دا مسنوی کی تذکرہ دا دیر مزدارا نو دا سپیگمی والا دغا کری پوزی دا دوارا دغا چیو کنن دا دا سی کلاو کرو ادن نتش غلو اپا دی وزارو کی پانجو کی تش غلو وی تزکا وزگار نی او پاک رشتی آئے ہوئی پاک رشتی آئے ہوئی دے وزگار ندے بوزگار شیخا فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا تَدِيْجِ دُوِينِ مَا يُوَدُونَ لَرَا عذاب دا بدر یا عذاب دا بدر یا قیامت دوبا پوشی کم یو شرید پیتی بار دا مکان مکان منزل دا منا جلالین ابن عباس سب کری دا وعذابو کم یو کمزوری دا جندا پیتی بار دا لخ کر دا رد شد آغو چاگی گمان کاؤ چه زمان آلیها معبودان چی دی آقا زمان آوان دی دی شرکاو نا اتیتا وگره منی چنگ داریا زیاد بکی اللہ مومنانو لرا هدایت توفیق مراد دی والباقیات و صالحات و استان ایک نام کارونا دا بوی تا مدرسه جوڑا کرا اغی کی طلبا عالمان کی گی ماشاءاللہ زمو گئے تا چراغلیم زمان درس کی چکم پاتی شوی دی فنونی ویلی دی حدیث تفسیر میراسی ویلی دی دا تقریبا 80,000 تنیزدی شو اہل علم دا بادشاہان شو دا بادستا دا بادشاہی سرسو کم تا تا گورستا بادشاہی دا گورت ماشاءاللہ ور باقیات و صالحات دا دینی مدرسی خانقاون مرکزون دا دین او دا مشایخ چی کار کئی علماء دا باقیات و صالحات تی دا چی چاکی نول دی دا او باقیات و صالحات تی دولار پارا پا مخ باقیات و کم دیکی درس دا قرآن کی گی دا باقیات و صالحات تی خیرون تا تصنیفو کو مخلوق تی فیدا واقستا دا باقیات و صالحات تی دا غرد پر نزد ربستا پیتی بارد بدلی غرد پیتی بارد گرزی دو کافرو کی او کافرو دا غنم چی دے نعاس ابن وائل دے بخاری کی رازی آس ابن وائل اگر خباب تاوی مال تور جوڑا کا اگر والا جوڑا کرا اگر پویدہ خمزدارا بیاوی پیسی وی بیا ہوئی پیسی ماشاءاللہ نو پیسی ور نکلی اگر و تاوی تا پنبی علیہ السلام انکارو کا بیا بزا پیسی در کما ایلوی جہودو خوا وی کتمر شوی جوندے شوی بیا بیو منکما اگر وی جو مرگ نباد بیا سشتے وی آوشتے وی اقضی کی بدل در کما دیتوی حرام تبے تبان حرام حرامی نسمیگی ویزا چیز مر شما بیا جوانده شما کنان بیا بیتال انت در کما حباب ابن الارد تا اینی آغا سڑه چو گفریو کوز ما پایا تونو او دایوی لغوتا ینا مالا و ولدان انت بوشیوی دا بخاری کی قصر آغل دا مسلم کیو مشتے مشکات کیو مشتے اطلع الغیب اجتماع دا حمزہ تینو اطلع الغیب نو تسهیلی اوکو دا دی ادائیگی گران دا تا اندازہ اولا گولا آیا دا خبر مندل دے پا غیب بانی یا رحمان دا دسرا وعدہ کری دا چی دے سوئے با ملوی گی کلا ایجی گل نئی دا سی ندا زبا اولی کم دے چی سوائی زبا زیاد کم دتا دا زاب نامدن زیاد تول ابن عباس مدارک دا نمد مانا پا نزیدو سرکی امدن پا مانا دا زیادتن کا زبا زیاد کم دتا زاب پا زیاد تولو زبوار شم ددما یقول هو زمیر عاص ابن وائل مراد دے ما یقول نہ مراد مال و اولاد مراد دے خزانی مراد دی ویاتینا فردا دے پا مراد ما ترازی تشتور خان دا غٹ خلق دین نیز دکی دا دو جاد کیوں نیز دکی نیز دکی اہو خوشالو کی دی اہو زمان معاملہ ٹول دا غریبائی دا دی غریبی کی بادشاہی دا ویاتینا فردا فردن بنا منفردن دا لا مال له ولا ولد له ولا عشیرة تنصره دا قرطبی جواہر کی وائی دونی ولدی بید اللہ نا آلیہا چاگا سبب دا عزت شی یا عزن منعا دا خدای دا عذاب نای بیا باز دا سی مانا کئی کلا دا سی ندا سیک فرو نا دو با انکارو کی پخپلو انکار بو کی پخپل عبادت بانی چدنے کانو عبادت اکڑے دے اغوب انکارو کی دووی جدا زمان سفارشان دی اللہ سرا انسوار دی اغوب پخپل ہوئی چھ منگا ستاسو انسوار نیو اشیبا پاوبانی دا سورہ انعام کی 23 آیات چگور تا تبخکاری نیکان با دا مشرکانو دا بدانو پا خپل مخالف شی من کلوی دی زمان عبادتو کا دا ما مخ کی جمع کریو آیا تنگوری چی ما پریخی دی شیطانان پا کافرو توزهم ازا چککی پا چککا کولو توزهم ازا چککی پا چککا کولو ازن علل معصی روح المانی وی چرتا دا شرک کفر دا بیدنے کار دے گئے پسی منڈا دا تزعجوهم الالمعاسی ازعاجا دا بخاری شریف کی رازی گناہ تے پا منڈو کئی لکا غیت چکا کئی نو شیطان چکا کئی شیطان کافر خو ملگری کری دی خود نم مسلمانان هم شیطان ملگری کرا غیت لارو خود لا بچیا دا سکاوا دا جی فیدہ بھئی آو بچیا تش فیدہ دا ما تا بالتا یوزیو ما تا بالتا یوزیو اے زمان نبی تلوار مکوا پتلب دا عذابو زشمارم دولا پشمارلو مفول محذوف تے نعود لهم الایام واللیالی ایام لیالی شمارو لکنن رز ختم شوا نو ددر نزدیکت کی یو رز کم شوا ستا که زر کال عمر دے سل کال عمر دے نن رز تیر شوا نو یو رز کم شوا و تا تا پتہ نہ لگی دا پا خزے و لگوا پا غرر چی جمع بکم متقیان رحمان تا وفدا وفد آغی توی چی سواری روح المانی ابن عباس مانا کی وفدا سوار اللہ تا چیزی وفد سوار مہمان بزی اروان بکم مجرمان جہنم تا کل بہائی میں نسوقو لکا جانور چی بیئی پڑی نے اتڑی آغا رستے کی گی نو پسی بلتن لاری غی چوکا کئی بیا پا بخروانی داد نسوق و مانا شوا تا تا چی غلط لار چاو خودلا تا قبول اکلا تا زن غیه جور کن تا زن غیه جور کن منگ با روان کو مفسرین وی کل بهای می مجرمینو لا جهنم تا ورداد تگین تنده اویلا و لوگه اونویلا د تند اثر په نسبت د لوګي زیات دی د سر زر خرابيږي د ویردن معنا امام بخاري کتاب التفسير کې پاتاش سره کړدا تیږي مالک بني دونو پر د سفارش سوق مگر اتخ الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر سوق چې د رحمان سره عهد کړ دې ابن عباس جلالی دوائی احد نمراد کلمت توحید لا الہ الا اللہ دا مقاتل ابن عباس وائی سفارش التنیشتے مگر آغا چال پارا چاگ پا دنیا کی شہادت کردے چی اللہ الہ الا اللہ شرک پریخے دے گرزی دل دے توحید تا نو سفارش با التکی گی وای کافران اتخذ الرحمن ولدا وی رحمان لولد شته دکه عزیر علیه السلام شو عیسی علیه السلام شو مائی مریم شو فرشتی شو دا کافر داسی وی ولدا لکه عزیر علیه السلام داد ابن عباس تفسیر شو نو رحمان لولد نشته سید الرحمن لولد شته تا سورات لهم کلو پا یوشی سرا ادعا چغا کوک ده امام بخاری د ادمانا پا کوک سرا کرده کوک لرگه خلتم قولا تا سو یو داسی قولو که من کرن عظیما دا دیر ناروا ده چه اللہ لبچی ثابت آئے قریب دا چه اسمان هنا یعنی ادعا قولا عظیما امام بخاری مانا کئی قریب دا چې اسمانونه یتفطرنا ټوکړي ټوکړي شي منه د دینه د دې مقالینا او سری شي زمکه او تخل الجبال حدا د ټولو کې دال راغې د تفنی بدیع وایي د ټولو کې دال راغې ته ګوره ډیر زین دال شروع دی د تفنی بدیع وایي د علم معنی وتخر الجبال حدا دي ته مفعول مطلق من غير لفظه وای تخر الجبال حدا تكسر الجبال كسرا یا تهدم الجبال هدما ده بخاری کې د قصیره زی انداو لاجل انداو للرحمن ولدا رحمان له ولد ثابت کو د رحمان ولد نشته د سید الرحمن شته غته ضرورت ته او کنا وما ينبغي نخيجد الرحمن لبرا اج ولد نسي ان كل من في السماوات دا داود توحيد پاتم زل اخيري شوا نيشته سو پاسمانو نو پزمکا رازي برحمان تا عبدا بندا عبدا بندا يعني اس معبود نيشته پاسمانو پزمکو تا کوم جو کړي دي مگر هغه د الله په دربار کې ټول بندگان دي نو بندنه ته معبود ګرځي هي خوشي خبرې کوي الله تشمار دي وعده معده ټول برازي پر ورځ د قیامت باندې فردا فردا معنا منفردا دا غطبا بني دا هغه چې کوم بچا فخر کوي هغه به هم نه وي یعنی ټول به د خسر راځي آکسان چی من راوڑو عمال صالحی اکڑو رحمان و دولا محبت پیدا کی ماشاءاللہ جنتیان بیو بر سر محبت کئی اللہ وائی ما آسان کردی دا قرآن ستا پا جبا چی تزیر ورکی پا دی متقیانو تا و تنزر بیهی قوم اللدہ چی توی رای پا دی بانی اغا قوم اللدہ اللہ در خسام جگڑالو لگیا بھی باتیں لبانی جگڑی بکئی پاک باتیں لبانی سپو پشان لا سپیدی کتلی دی دا غربا غروبا ارسونا میں حلاک کردی پخوال دو نا پیڑای دا حرام و پیڑی بخوالی حل تو حصو مانا بسنگا کہے حل تجدو آیا مومی ددا غنا من احاد انسو کن سکش کڑا پشتے آواز رازی نا او تسمعو هل تحسو هل تسمعو ایت اوری لهم اغول رگزا رگزا خش او توها که بس ابا راشی 108 که خش و کش خش کش خش ده سینی کش ده خپو سشه ده حرام ای منده اولا خان وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين زمنگا د شریف مولانا صاحب چې شیخ الحدیث دی شیخ التفسیر دی دغه بټګرام دغه رور مړ دی بچې زما تله او فیض الرحمن هغه خبر شو زه بیګا خبر شوم هغه له دعا وکړ څنګه خان مولوی صاحب د شاپور ډیر لوی خدمت کړی دی ډیر لوی دارنگی دو هم ډیر لوی خدمت کرده اللہ دی دا رو رو بخی اللہ پاک دی بطول رحمو کی چا دعا درخواست را لگل دی اللہ دو حجتون پورا کی انشاءاللہ کوشید دا کو چی سار قرآن پاک خلاص شی کوشید دا سی کو سوک چی اوری سونه دی په کوم ځای کې دی الله دی ټول له دنیا د اخر خوشحالي ورکی الله دی فتنونو بچ کی الله دی مال اولاد کی برکت واچي الله دی رحم کرم کی صلی الله تعالی علی آخر محمد و علی صحابی.